الفصل الثاني دویم فصل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دے قال فی آخر رمضان ویویلی ابن عباس رضی اللہ عنہما خلق تف آخر رمضان کی اخرجو صدقت صومکم ادا کئی صدقت روجیستاسو صدقت الفطر او دا خطبه پا بسره کی ویلی و پا منبر دا بسره باری بعد الفاظ دا سراغ دی اخرجو زکات صومکم بعض الفاظ دا سولما و نکل کریت دو زکات صومکم بعد کراغ دی ادو صدقات صومکم ادا کئی صدق درو جیستاسو فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقرر کرد دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صدق دا صدقا سواع من تمرن یو سواع دک جرنا او شعیر او دور بشنا نسو سواع من قمح یا نیم سوا دغنمنا دا دلیل د امام ابو حنیفه رحم الله چې او په غنمو کې نیم سوا ده خلاف وکړای مې 300 او حدیث منقطع ده اگر چې سند یې جید دی باز علماء وي ورستو د حدیث کلام کو على كل حر فهر ازاد ومملوك نمر ایمانی امرین بمالک ورکی ذکرن فنارنا وانسا او پزنانا صغیرن وڑکید وڑکین ولی بورکی او کبیرن او دلوینا رواه ابو داود والنسائی رحمهم اللہ او حدیث مسند احمدم ذکر کړي دي اصل کې حدیث کې مسأله دا ده ابن المدینی وی علی ابن المدینی چداد جرح تعدیر و دا حدیث و امام دے وی دا حسن دے ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا سما ثابت اند وما رآہ قط وی کان الحسن بالمدینہ ایا وکان ابن عباس بالبصرہ حسن بصری خو په مدینه منوره کې چې کله ابن عباس رضی الله عنهما په بصره کې وو او دوی چې خطوه بنا ابن عباس بل بصره دی معنا وا ای اراده خطوه با اهل البصره کوشي په خبره باندې د دې وجنه په حدیث کې انقطاع ده دا علماء کرام دا خبره کوي. شیخ احمد شاکر رحم الله په خپل تعلیق کې وایي على المنذري ويدا قول جرد حسن سما ده ابن عباس رضی الله عنهما نه ثابت نه دا او لیدنه نه دی ویدا وهم ده وی حسن بصری رحم الله د ابن عباس رضی الله عنهما سره معاصر او دا نمانی کئی چی دے مدینہ کی رفائیام او دے ابن عباس پا فضلہ کسی میں نمانی کئی لکیو حدیثی دا مسند احمد ذکر کرے اے بھائی محمد ابن سیرین ویو جنازہ تیر شوا وحسن او ابن عباس رضی اللہ عنہما بانے سوچ مدے نو حسن رحم اللہ پاسے دو ابن عباس رضی اللہ عنہما پانسے دو نو حسن بسرے رحم اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما توئے وی آیاد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادرے دلے فقال قام وقعدا وی اوی ادره دره مخبیاناست دا سند صحیده صحیده ده دی که او کس ما دا ابن حسن و دا ابن عباس سے ملاقات ثابت سے ده تی تپوسم کڑے ملاقاتم را غلی لکه دا حدیث دا مسند احمد ده دارنگی پا مسند دا ابی علا کے را غلی دی حسن رضی اللہ حسن رحم الله وی اخبرنی ابن عباس علماء لیکلی دی وی کله چې د خطبه په بصره کې می دغه وخت کې حسن بصری په مدینه کې لري ها نو دا حدیث ته نه دی اوریدلې او ثبوت د سما فل جمله راغله نو ثبوت د سما فل جمله مستلزم نه دی چې دا حدیث دین ته اوریدلې نو راجح خبردار چې دا حدیث مرسل لے سدے مرسل لے او ابن ترکمانیم پا دیبان اعتراف کرے رحمه اللہ او ملال قاری او نور دا احناف و لماؤن نو دی حدیث کی دا خبر در لذکر کئی دی اصل کی مسئلہ دم را اگدد دی و جرد انسان ذکرے چاہے میں سلاسا دا غنم و نم دیو سوا قائل دی احناف علماء امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا نصف سوا قائل دی دا حدیث دا غی دلیلو نو سما فی الجملہ دا حسن دا ثابت دا او هر چې په دې حدیث کې دا نو دا ثابت نه ده په خبر اورئ چې وعن الله عنه نروان هما نروایت دے فرمائی وی فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض کریو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دادا غا علماء دلیل لے چی سوک صدق الدلفت ورطا فرض وی احناف ورطا واجب وی سورتا وی؟ واجب ایمہ سلاسا اباد ایمہ ورطا سوی؟ فرض کریو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة دفتر طهر الصيام اے پاکی درو جو صيام جمع د صائم دا دا درو جدارو د دې درو جو پاکی دا من اللغو دا بس خبرنا ورفث رفث و يغفهش من الكلام تا هر کبھی ہی خبر طرف سوئی وَتُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ وَدَعَيَوْ تُعَامْ دَيْدَ فَارَدَ مِسْكِنَانُ دَعَوْ مِسْكِنَانُ تَوَرْكُولِ شِیپَدِ عُلَمَاو دَلِينِ لِوَلِ چَ فِتْرَانَا دَعَوْ مِسْكِنَانُ تَوَرْكُولِ شِیپَدِ چَاتَنَا اسو کوئی چې فطرانه پشان د زکات د نو دا بریه تو اسنا فل ورکه رواه ابو داود رحمه الله اتو علماء لیکلي د صدقه الفطر د پاره د جمهور علماء په نس اوقات خمسه دي ها سوره دي اوقات خمسه یو وقت د جواز یو وقت د وجوب بل وقت د فضیلت او د استحباب بل وقت د کراهت او فینزم وقت د حرمت هر چې وقت د جواز د نو اول د میاشت د رمضان د پنیز د امام شافعی رحمه الله او اول د کال د پنیز د احناف امالکیه و ایدا دور ازیدی قبل العید بعضی علماء کرام وی چی ده نصف الشهر نفس با بیادا ورکی او ده احناف با کبیر توسیدا احناف وی جایز دی پتلوار ورکور دی ده اول لکالنا زکو ایدا زکاة ده نداد زکاة تمال سر مشابه ده او وقت د وجوب در لمخ کثیر شو هر چې وقت د فضیلت او استحباب دی وې د موزند وته نه مخ کې ورکا او تاخیر مکروه سره وې چې د موزن رستي ورکه مگر سوزر دی اے دا خودی د پاره دی چې غریب ولته بچی جاړي او خوشحالي درجه دی ول رستو ورکه اپا هغه غار ته تیر شي راختر رس دا پاره سکه اگر دا که شاور نه کدا کدا په فاتره را بور کای بدایو سنای چې زمون د فقه حنفی معتبر کتاب ده دیو یم ما وخت و دای اف جمیع العمر اند عامه اصحابنا ولا تسقط بالتاخير عن يوم الفطر دا په تاخير سره ساکتی کی نه دا بور کې ټول مردا پتا ده دیو جنہ پچانی ورکلی نو دے بے خزائی را کرزائی لکہ جنہ وقتی مسلمان دے او غفلتی کرے او د شریعت احکاماتو تے توجہ ندہ کرے نو کلا کد دا سوچ راغی دا دمانی او خرز دے دا پا دیو فریضہ دا